Velká tele zpátky, všude stříkaš zradky. Přivezem ti děvky, klidně až z Meky. Garantuju ti, že na břiše nebudou mít špeky. Všechno na svém místě, tak jak má bejt. Kunda prdel kozy, nemusíš se mejt. Kurvy jsou to, ale celkem drahý. Takže jestli ty si kupuješ smahy, tak radši zapomeň na ty jejich nady. Když někde potkáš oneze, radši si dej kousek krajskýho plynu. Stejnak ti udělám do palice díru. Moje metody jsou všeobecně známý. Z ulici držku a vykalit hlavy. Za svůj život jsem vyhulil haše kvanta. Nejednou jsem načapal čadit naše blanta. Znám jednoho kluka, co viděl dost pič. V Berouně je známý pod jménem Malič. Teď tady ale jedem jako spojenci. Holky, co nám kouří, jsou jako kojenci. Jenom místo dvorců nám volizují ptáky. Každá pěkná vocať už zná ty naše páky. Mě jde jenom o mošny, který čaděj diky. Ještě k tomu musí mít vychytaný triky. Takovýhle kočky mě klidně vystříkají. Podmínkou je, že nitku polikají. No čůrák si cestu všude najde. Do prdelní dírky na výlet si zajde. Pak ti holka vlítne mezi kozy. Lubrigační gely sebou pořád vozí. Když potkám holku, která je zarostlá, poleju jí benzínem a zapálím bobra. Takovýhle šmucky si nešasoužej žít. S chlupatou kundu nechám radši sknít. Helejte holky, vy co máte žmolky, zůstaňte na dědině, dál tancujte polky. Jediná věc nebezpečnější než chemický zbraně, jedovatý výtoky, z kundy mít chyně. Bum, pác, tak přestaň prdět kundou, jinak tě mý hovna dál zasypávat budou. Když roztáneš pisky, máš jí celou hnědou. Ty jedna svině, teď už nemám text. Na to já ti seru, s tebou nebudu mít sex. Tady to totiž už je totální freestyle. Já dělám lepší freestyle než Hitler Heil. Smell Cartel Strikes Back.